kiedyś w przyszłości może się trafi coś lepszego, a może niekoniecznie kiedyś w przyszłości, a może się trafi jeszcze coś innego. Kiedyś w przyszłości może się trafi coś lepszego. Szkoda, że nie potrafię śpiewać, a szarpać nerwy. Wybacz, ci nie pokażę nieba jak tarcza z lebry. Nie znam algebry, nie liczę tu fanów. Nie zmienię swego ja niczym Albert Camus. Tu zawsze po śniadaniu świeże lupowanie pędrów. Nie znam się na perkusji, lecz zaufałem sercu. Nie należę do męców, nie posiadam charyzmy. Taki by gadać w tym miejscu i okradać naiwnych. Z dala od gili drzwi, pod blokiem otwieram. Choć jeszcze nie mam okien z widokiem na ocean. Nie chcę umierać z tą świadomością, że jedyne co widziałem to ten blok. Nie ufam fachowcom, choć też się nie znam, panie. Nie ufam im, bo mówią mi to zbyt skomplikowanie. To kit z opakowaniem zamiast wiedzy talentu. Ciągle spekulowanie kosztem ziemi i sprzętu. Nie chcę mieć władzy chamskiej popularności. Choć wszystko może się wydarzyć, nie znam się na promocji. Nie potrafię skakać, nie potrafię leczyć. Nie potrafię tańczyć, a cieszę się z małych rzeczy. Chciałbym powiedzieć, że nie wierzę w proroctwa. Franki, dolary, funty, euro na kontach. To nie Armani, a retro po kosztach. Nie zabronię ci marzyć, bo ja tu tylko sprzątam. Kiedyś w przyszłości, a może się trafi jeszcze coś innego. Kiedyś w przyszłości, może się trafi coś lepszego, a może niekoniecznie. Wybacz, ostry to nie ten, co kocha szkołę. Też nie jestem piękny niczym Sofia Loren. Zobacz, ziomek, to rap od biedy, bo nie stać mnie nawet na wodę czy majtki Celine Dion. Zresztą dody bym nie chciał, po co mi pierdolnięta głupia jak z buta podeszwa. Przestań, moje życie prywatne to nie biznes i forsa. Nie to co mieć wydziabane na piście Radosław. Nie jestem gwiazdą jak Krotka Brodawa. Nie jęczę jak ta baba, nie przestrzegam przepisów na autostradach. Nie chcę udawać, że śmiesznie nad chłupkiem. W odróżnieniu od wojewódzkiego ja nie jestem dupkiem. Nie mam zamiaru kłamać, gnido jak ty. Nie chcę by MTV zrobiło mój klip solaci. Nie chodzę na party, rad nie jestem trendy. Nie lubię gwiazd i pieprzę złote zęby. To nie domek na premii, a bałty i Polska. Jesteś niepewny, tu możesz wiapę dostać. Chuj mnie Piotrkowska, te puby i knajpy. Nie chodzę po klubach, nie mam zabawy ja w tym. Nie chcę się skarżyć, czy innym przeczyć. Nie jestem fajny, a cieszę się z małych rzeczy. Kiedyś w przyszłości, a może się trafi jeszcze coś innego? Chciałbym powiedzieć, że nie wierzę w proroctwa. Franki, dolary, funty, euro na kontach. To nie Armani, a retro po kosztach. Nie zabronię ci marzyć, bo ja tu tylko sprzątam. Kiedyś w przyszłości, a może się trafi jeszcze coś innego? Kiedyś w przyszłości, może się trafi coś lepszego, a może niekoniecznie. Kiedyś w przyszłości, a może się trafi jeszcze coś innego? Kiedyś w przyszłości, może się trafi coś lepszego, a może niekoniecznie.